Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 maja. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Senat przyjął dwie rządowe ustawy dotyczące pomocy dla niepełnosprawnych. Jeden nie żyje, jeden z mężczyzn rannych w wypadku w Blachowni. Ich samochód wjechał pod pociąg. Ponad 200 zarzutów usłyszeli członkowie gangu, który kradł miedzianą trakcję kolejową. Ta decyzja zapadła jednogłośnie. Senat przyjął ustawę podnoszącą rentę socjalną. Zostanie zrównana z najniższą rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wzrośnie z 865 zł do niespełna 1030. Przepisy mają wejść w życie od września z wyrównaniem od czerwca. Senat przyjął też inną ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zmarł jeden z mężczyzn rannych w wypadku, który wydarzył się rano na przejeździe kolejowym w Blachowni w województwie śląskim. W Seata, który prawdopodobnie ominął opuszczony szlaban i wjechał na tory, uderzył pociąg towarowy. Autem jechali dwaj mężczyźni. 46-letni kierowca i 33-letni pasażer zostali przewiezieni do szpitala. Niestety starszy z mężczyzn zmarł, informują funkcjonariusze. Według danych spółki PKP Polskie Linie Kolejowe w ubiegłym roku 99% zdarzeń na przejazdach spowodowali nieostrożni kierowcy. Najczęściej nie zatrzymują się przed znakiem stop, ignorują czerwone pulsujące światło, wjeżdżają pod opadające rogatki lub je objeżdżają. Tylko w ubiegłym roku PKP PLK przekazały policji prawie 1000 nagrań z wykroczeniami na przejazdach kolejowych. Ukradli 30 ton miedzi przeznaczonych na trakcję kolejową. Katowicka policja zakończyła sprawę kilkunastoosobowej grupy przestępczej działającej na południu Polski. Trzon grupy stanowili trzej mężczyźni w wieku od 38 do 46 lat. Sprawcy w latach 2015-2016 dokonywali kradzieży, w wyniku których spółka PKP Energetyka poniosła ponad 1 000 000 zł strat. Przestępcy oskarżeni są m.in. o kradzieże bębnów z miedzianymi przewodami przeznaczonymi na trakcję kolejową. Tego typu działania wymagały udziału wielu osób, wcześniejszego przygotowania oraz wykorzystania specjalistycznego sprzętu, jak dźwigi czy podnośniki. Mężczyźni usłyszeli łącznie 219 zarzutów. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Informację zebrała Agnieszka Loch. Burmistrz Jersey City zapewnia, że pomnik katyński nadal będzie eksponowany w prominentnym miejscu, tak napisał na Twitterze. To tylko lekkie złagodzenie tonu, ocenił słowa Stephena Fulopa, prezes Koalicji Polonii Amerykańskiej Stanisław Śliwowski. Polonia chce, by pomnik został tam, gdzie jest. Burmistrz zamierza go przenieść w związku z modernizacją nabrzeża. Strony rozpoczęły negocjacje. Pośredniczy w nich były przewodniczący Konferencji Burmistrzów Stanów Zjednoczonych Douglas Palmer. Jak mówi, rozwój urbanistycznych przestrzeni wymaga podejmowania również kontrowersyjnych decyzji. Coraz większa liczba burmistrzów staje przed problemem zmieniających się miast. Zmienia się demografia, przybywa tam coraz więcej ludzi z pokolenia milenijnego. Odbywa się proces wypierania biedniejszych mieszkańców z atrakcyjnych dzielnic. Trzeba też tworzyć więcej parków i przestrzeni publicznej. To jest proces poszukiwania równowagi, ale pierwszym krokiem jest współpraca z różnymi grupami, by tworzyć tętniącą życiem i otwartą społeczność, gdzie szanuje się historię. Pomnik katyński stoi na nabrzeżu w Jersey City od 1991 roku. Moskiewski sąd skazał na przymusowe leczenie psychiatryczne mężczyznę, który napadł na dziennikarkę Echa Moskwy. W październiku ubiegłego roku Borik Grig wtargnął do siedziby rozgłośni i ugodził nożem w szyję publicystkę. Wydarzenie wywołało burzę w środowisku niezależnych dziennikarzy, którzy oskarżyli pracowników państwowych mediów o podsycanie nienawiści do oponentów Kremla i podjudzanie do takich działań. Proces napastnika trwał ponad pół roku. Biegli ustalili, że wymaga on izolacji i leczenia psychiatrycznego. Taki też zapadł wyrok. Jestem usatysfakcjonowana wyrokiem sądu, a najważniejsze, że go nie wypuścili, stwierdziła Tatiana Felgengauer. Dziennikarka zwróciła się też do swoich kolegów, aby nie traktowali jej jak ofiary putinowskiego reżimu, ponieważ ona tego zdarzenia nie rozpatruje w takich kategoriach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami na południu i w pasie dzielnic centralnych. Może im towarzyszyć grad i porywisty wiatr. Pogodniej bez deszczu tylko na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. W Szczecinie 18 stopni, w Gorzowie 19, w Opolu i Łomży 22, w Zabrzu 23, w Krośnie, Krakowie, Chełmie i Pile 24, w Warszawie 26, a w Toruniu dziś 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład laptop HP Pavilion X360 z procesorem Intel Core i5 taniej aż o 149 zł. Saturn. Technologia tak ma. Czy tak jak ja masz wrażliwą cerę? Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Ty potrzebujesz jeszcze, żeby łagodził podrażnienia, maskował zaczerwienienia i wzmacniał naczynka. Czyli tak jak ja, potrzebujesz kremu Red Blocker. Na noc lub na dzień z filtrem i pigmentem kryjącym. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Już od teraz w Lidlu. Przebadane, bezpieczne ubranka niemowlęce w super cenach. Dwupak koszulek lub dwupak body tylko 15,99. Przy zakupie zestawu tylko 8 zł za sztukę. Bezpieczne ubranka z certyfikatami. Bo bezpieczeństwo ma znaczenie. Lidl. Więcej na radość z życia. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać. Włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Szczęśliwa trzynastka z AGD w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj aż do 13%. Na przykład kupując zestaw marki Tefal, odkurzacz bezworkowy i generator pary, zapłacisz 1746 zł, oszczędzając 91 zł. A kupując zestaw marki Philips, urządzenie do depilacji światłem IPL, suszarkę do włosów i golarkę męską, zapłacisz 2877 zł, oszczędzając 319 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Dziś przed nami fascynująca historia podjęcia ważnej decyzji życiowej, ale może także historia o tym, że nigdy nie należy zapominać o swoich marzeniach. Jeśli kiedyś nawet w wieku bardzo młodym ktoś z Państwa był zafascynowany czymkolwiek, to być może warto w jakimś momencie swojego życia o tym sobie przypomnieć i podjąć ważną decyzję, bo przecież realizacja marzeń tak naprawdę jest czymś najpiękniejszym, co może nam w życiu się przytrafić. Po takim wstępie bohater Godziny Prawdy, Wojciech Brewka, powinien chyba powiedzieć: racja, zgadza się. Mam dzisiaj 38 lat i jestem malarzem, o czym marzyłem praktycznie od bycia bardzo małym chłopcem. Czy tak jest, Wojtku? Tak, zgadza się. Marzenia się spełniają, należy dążyć do ich realizacji. Należy za nim podążać. To są banały, ale często o nich w życiu codziennym zapominamy. Często ktoś mówi: nie da się, nie w tym momencie, odkłada na później to, o czym marzy. Ja mówię: człowieku, jestem przykładem, że stawiamy wszystko na jedną kartę i lepiej jest żałować, jak nie wyjdzie, niż żałować, że się czegoś nie spróbowało. No kto nie ryzykuje, no nie zobaczy, jak jest. Oczywiście konsekwencje takiej decyzji, czy całego ciągu zdarzeń, mogą być różne. Ty jesteś akurat przykładem dzisiaj człowieka sukcesu. Masz galerię, stworzyłeś stowarzyszenie. Jeden z twoich obrazów, jak na polskie warunki, osiągnął naprawdę znakomitą cenę, bo został sprzedany za 23 tysiące. Mówimy zatem już o malarzu, chociaż nigdy nie studiowałeś. Twoim marzeniem było ASP, ale tego na twojej drodze życiowej nie było. Jesteś samoukiem. Tak, jestem samoukiem. Pracowałem nad tym 20 lat. Ćwiczyłem i kształtowałem swój styl sam w samodzielnych pracowniach. Raz tylko poszedłem na taki szybki kurs rysunku, ale jakoś znużyło mnie. Wtedy pamiętam, że mieliśmy do szkicowania główkę czosnku, którą miałem szkicować przez 3 godziny. I stwierdziłem, że to raczej nie dla mnie, że sam spróbuję się wszystkiego nauczyć z książek. Właśnie wtedy jeszcze nie było na YouTubie manuali, jak coś robić, bo nie było za bardzo internetu dostępnego. No i tak czytałem, ćwiczyłem, całe życie miałem pracownię, począwszy od czasów liceum, gdzie mój pokój był cały wymalowany pastelami po tapetach. Przez studia, kończąc na już życiu, powiedzmy, dorosłym, zawodowym, prawniczym, zawsze miałem swoją pracownię, swoje miejsce, gdzie tworzyłem. Często mieszkaliśmy, czy mieszkałem sam na początku, później za nią w pracowniach, ale zawsze wiedziałem, że chcę to robić i zrobię wszystko, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym teraz jestem. Z tego, co mówisz, słuchacze mogą pomyśleć, że całe życie po prostu zajmowałeś się malarstwem, w związku z tym o jakiej to metamorfozie Olszański mówi. To już za chwilę się Państwo dowiedzą, ale wcześniej chciałbym, żebyś nam powiedział kilka słów o swoim malarstwie i o tym, czym się w tej chwili zajmujesz. Oczywiście Państwo mogą sobie wbić w internecie Wojciech Brewka i zobaczyć Twoje obrazy. Jakie jest Twoje malarstwo? Co malujesz? Właśnie, to jest bardzo trudne pytanie. Jeszcze nie do końca nauczyłem się odpowiadać na nie. Na pewno to jest przez malarstwo figuratywne, realistyczne, po elementy abstrakcji, street artu. Na pewno jest to malarstwo kolorowe, aczkolwiek nie do końca optymistyczne w pewnych przypadkach, no bo moja historia też kończy się happy endem, ale nie zawsze była taka optymistyczna. O tym nam opowiesz. Wspomniany rekordzista to głowa nosorożca, kolorowa, piękna, na szarym tle, obraz duży, bo to są już takie metrowe ramy, prawda? Tak, 120 na 160. Obraz był częścią cyklu, który namalowałem dla Fundacji Kultura. Był wystawiany na wystawie zbiorowej we Wrocławiu. I jeden z obrazów został zlicytowany właśnie na rzecz tej fundacji, dwa pozostałe zostawiłem sobie i przekazałem na licytację już taką, powiedzmy, komercyjną. Malujesz, poza tym założyłeś stowarzyszenie, kilka słów o tym stowarzyszeniu. Zajmujesz się pomaganiem młodym artystom. Tak, w grudniu ubiegłego roku powstał pomysł, żeby założyć stowarzyszenie Propaganda Sztuki. Ma ono polegać na tym, że wyprowadzamy sztukę z galerii. Galeria jest otwarta codziennie od 10 do 16, ale rzadko zdarza się tak, żeby ktoś z ulicy przyszedł, porozmawiał o sztuce. My postanowiliśmy znaleźć odbiorcę w miejscach, gdzie on przychodzi po coś innego, czyli są to restauracje, kluby. Dogadujemy się teraz z foyer teatru, żeby można tam pokazać tą sztukę, bo tam ludzie bywają, ale często też z innych powodów niż oglądanie sztuki, ale może coś ze sztuki ich zainteresuje. Tam pokazywane są prace często młodych artystów, dopiero startującym, ponieważ no ja trochę tak mam wewnętrzną potrzebę takiej misji odwdzięczenia się za to, że mnie się udało i pokazania, że da się, tak jak mogę, tak pomagam. Takie atakowanie sztuką w dziwnych miejscach to jest także domena tych, którzy tworzą murale. To zawsze też było dla ciebie istotne, prawda? Jest kilka miejsc w Polsce, gdzie zaznaczyłeś swoją ręką mur. Tak, są ściany tak zwane legalne, są mniej legalne, ale nigdy nie robiłem krzywdy nikomu, czyli nie byłem wandalem. To zawsze były jakieś pustostany, gdzie ja starałem się upiększyć tą ścianę, a nie zdewastować. Teraz raczej jestem proszony o stworzenie muralu na zamówienie. Raczej to są murale dla jakichś instytucji. Ostatnio pomalowałem wraz z podopiecznymi dziennego ośrodka pobytu osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wspólnie pomalowaliśmy im ośrodek, bo był w okropnym stanie elewacja. Teraz jest super kolorowy las, jest motyl, jest sowa. Wszystko to się działo na Ochocie. Świetna, świetna zapraszam. Robota. Teraz startujemy właśnie w projekcie, gdzie może nasz mural zdobyć nagrodę. A co robiłeś z dzieciakami na Brzeskiej? Na Brzeskiej cały czas jest projekt wewnętrznego muralu. Malujemy z młodzieżą z Fundacji Mierz Wysoko mural, który ma upiększyć ich wnętrze. To już mniej więcej Państwo wiedzą, czym dziś zajmuje się bohater Godziny Prawdy Wojciech Brewka. Czas zatem na podróż w przeszłość, bo to jest historia bardzo interesująca. Właśnie pokazująca, jak konsekwentnie dążyłeś do tego, żeby nie zapomnieć o swojej potrzebie ekspresji, jeśli chodzi o malarstwo. Bo jesteś z Kalisza, z rodziny, twoi rodzice prowadzili w Kaliszu bardzo dobrze prosperującą kancelarię podatkową. Nawet nadal prowadzą. Do dziś. Do dziś. I rodzice oczywiście nie wyobrażali sobie, żeby ich syn, najstarszy, bo jeszcze masz siostrę młodszą, tak, robił cokolwiek innego. pewnym momencie już sobie wyobrażali, że za bardzo nie pasuje do tej przyszłości, którą dla mnie przygotowali, ale nigdy nie negowali, nie krytykowali moich decyzji, raczej mnie wspierali. Rzeczywiście, po skończeniu liceum nie poszedłem na SP, co było moim marzeniem, wybrałem prawo. No bo moja mama słusznie powiedziała, że malować mogę całe życie. Ważne, żebym miał z czego się utrzymać i mieć na farby. I jeżeli będzie mi to pisane, że będę malarzem, to zostanę tym malarzem prędzej czy później. Na początku fajnie by było, żebym zdobył zawód, który potrafił będzie mnie utrzymać. Ale czy to nie był rodzaj gwałtu na twojej osobowości? Wtedy na prawo? Wtedy tak myślałem. Ja miałem wtedy takie pretensje do rodziców troszkę. No ale teraz no sam jestem rodzicem i wiem, że to był doskonały wybór z mojej strony, no bo teraz ja pomagam osobom, które skończyły ASP, bo ja wiem, jak prowadzić, jak się rozwijać, gdzie się pokazywać. Może to właśnie i prawo, i Akademia Finansów, którą też skończyłem, nauczyła mnie, jak rozmawiać z ludźmi, że trzeba być odważnym, przebojowym i trzeba wejść w życie z uśmiechem i wierzyć, że się uda. I często tego brakuje młodym ludziom, którzy kończą ASP, bo oni mają wizję, mają pomysł na siebie, ale nie wiedzą, jak to zrealizować. Potrzebują pomocy. I często klepią biedę i na przykład porzucają to, o czym marzą. Ty jeszcze miałeś w dodatku epizod pracy w korporacji, o czym porozmawiamy, ale wróćmy do tego dzieciństwa w Kaliszu. Czy pamiętasz swoją pierwszą artystyczną próbę? Tak, to był jednak akt wandalizmu, ponieważ... Co się stało? Znalazłem po świętach, ukryłem taki kluczyk do otwierania konserw. Konserwy były w kształcie serca, takie one były czerwone, pamiętam, taką szynką namalowaną. Ukryłem gdzieś ten kluczyk i postanowiłem wyrazić się na oparciu od kanapy, która była drewniana. Wyryłem tam statek, chmurkę i takiego ludzika, który patrzył właśnie, jak ten statek odpływa. I to było pierwsze takie wspomnienie, że coś stworzyłem takiego dosyć mocno trwałego. A co na to rodzice? No właśnie, chyba zareagowali okej, bo ja nie pamiętam jakiejś karczemnej... Nie pamiętam, że była jakaś reprymenda. Nie pamiętam, że była jakaś awantura. No na pewno nie ucieszyli się z tego. No ja też teraz nie cieszę się, jak dzieci rysują po ścianach albo fugi w łazience na czerwono, kredką malują, ale jakoś jestem w stanie to zrozumieć. A propos takich dramatycznych wspomnień z dzieciństwa, no to nie najlepiej przypominasz sobie to, co się działo w przedszkolu. No nie. Śmiejemy się za nią, że ja nie chciałbym, żeby moje bliźniaki, nasze bliźniaki były takimi przedszkolakami, jakimi ja byłem. Byłem bardzo trudny, co też wspominają moi rodzice. Nie byłem zbytnio lubiany przez panie w przedszkolu. Jedyna pani Lucynka, do dzisiaj pamiętam jej imię, która widziała we mnie potencjał, jakoś mi pobłażała. Większość czasu spędzałem poza salą, w zamknięciu, w izolacji. Teraz może to jest nie do pomyślenia, ale siedziałem w wannie i byłem przykrywany płytą pilśniową. I tam spędzałem zajęcia, jak coś nadbroiłem. Niesamowite. I nie mogłeś tej płyty podnieść? Mogłem, ja siedziałem na tej płycie. No panie myślały, że ja siedzę tam w ukryciu. Kiedyś właśnie spotkałem moją siostrę, bo też siedziałem na tej płycie i ona weszła też za karę. Ona miała być zamknięta w toalecie, ale i tam się spotkaliśmy na odbywaniu kary. Cóż za metody wychowawcze, naprawdę. No dzisiaj to jest niedopuszczalne, ale jakoś krzywdy pewnie wielkiej mi to nie wyrządziło. Czyli z jakimś specjalnym urazem do szkoły podstawowej nie poszedłeś? Nie. Raczej w szkole podstawowej było tak, byłem korpulentny jako młody chłopak. No nie potrafiłem się odnaleźć, no bo ci grubi mają zawsze gorzej, są przezywani. Ja byłem troszkę zamknięty, nie potrafiłem się odnaleźć, no byłem słabszy w sportach i całe życie się odchudzam. Do dzisiaj ci to zostało. Oczywiście, ja coś o tym wiem. Coś o tym wiem. To się do końca życia będzie ciągnęło za tobą. Natomiast jak w tej szkole podstawowej było z swoją ekspresją artystyczną? Bo ty cały czas jednak czułeś ogromną potrzebę malowania. Wszystkie zeszyty z tyłu miałem zamalowane. Wszystkie okładki. Byłem niespokojnym dzieckiem. Nie mogłem wysiedzieć spokojnie na lekcjach. A też nauczyciele wtedy nie pobłażali pewnie jak teraz. Nie potrafili wytłumaczyć, rozmawiać. Rodzice byli wzywani do szkoły często. Że mały Wojtek bez przerwy coś rysuje, tak, i nie uważa. Ale miałem dosyć dobre oceny, także że tutaj i opinię w miarę, już w szkole podstawowej miałem opinię w miarę grzecznego dziecka poza kilkoma epizodami, ale to było niebo a ziemia w porównaniu do tego, co się działo w przedszkolu. Jak przeżyłeś okres buntu? Bo to był Kalisz, blokowiska. Kiedy byłeś w liceum, zapewne był też taki czas, kiedy nosiłeś długie włosy. Tak, już od końca podstawówki nosiłem długie włosy. Ja miałem z jednej strony fajnie, z drugiej nie, bo moi rodzice dość dużo pracowali. Oni o 23 przychodzili do domu, czy tam o 22. Ja do tego momentu mogłem robić w sumie wszystko. Czyli dziecko z kluczem na szyi. Tak, tak. I eksperymentowałem z różnym towarzystwem, tylko że ani nie pasowałem za bardzo do towarzystwa tego ułożonego, grzecznego, ani do towarzystwa, które stoi pod blokiem, bo nie pasowało mi za bardzo. Ja z nimi stałem, oczywiście z niektórymi znam się do dzisiaj nawet, ale za bardzo to było takie płytkie, relacje były płytkie, tam nie rozmawiało się o poważnych rzeczach, tylko no wiadomo, o czym mogą chłopcy pod blokiem rozmawiać. I zaczęło mi to troszkę przeszkadzać. Ja trochę uciekałem wtedy już w malowanie graffiti. Mieliśmy swój klub po składnicy harcerskiej, do którego jakoś dostaliśmy się najpierw mniej legalnie, ale później to zalegalizowaliśmy, także mogliśmy tam przebywać. Ja ten klub z kolegami pomalowałem. Były pierwsze już przygody takie mniej legalne z malowaniem po ścianach. Częste troszkę ucieczki przed policją właśnie, bo Kalisz jest w miarę mały i tam jak powstaje coś nowego, to widać. Ostatnio w walentynki, tak sobie przypomniałem, w 2014 namalowałem na starym murze taką bardzo kolorową rybę. I nawet w gazetach o tym pisano, że coś nowego powstało. No były słowa i gloryfikujące, i krytyczne, no ale można być bardzo łatwo zauważonym w takiej mniejszej aglomeracji, jak jest Kalisz. I przyszedł czas na rozstanie z Kaliszem, bo to są te ważne słowa mamy, czyli kończysz maturę w Kaliszu i jest pytanie, co dalej? Ty marzysz o SP, ale mama mówi... Przyjdzie czas, będziesz malował, ważne, żeby cię było na to stać. Mhm. A my coś o tym wiemy, bo prowadzimy kancelarię podatkową, mhm, i wiemy, że z tego można dobrze żyć. Dobrze, zamknijmy wobec tego ten kaliski czas piosenką, która jest dla ciebie istotna z tamtego czasu, bo punkowa muzyka była ci wtedy bliska. Tak, tak, była szalenie mocna, szalenie ekscentryczna i bardzo mi odpowiadało. Moim ulubionym zespołem był Deserter i Afera, taki punkowy zespół z Kalisza. Afery już nie ma, Deserter istnieje do dzisiaj i fajnie by było, jakbyśmy zagrali teraz Polska Złota Młodzież. Polska Złota Młodzież! Siedziba i Kupala! Tradycja, moda, pieniądze i zawiść. Kutka, kuteczki, dyskoteka, szkoła. Oto Polska młodzież, spokojna i wesoła. Polska złota młodzież, kultura i słowa. Polska złota młodzież, przyjaciele i kuchwala. Polska Złota Młodzież, zespół Deserter, to piosenka ważna dla bohatera dzisiejszej Godziny Prawdy, Wojciecha Brewki, malarza, ale z wykształcenia prawnika. Bo wracamy do momentu, kiedy masz 19 lat i kiedy rodzice wyraźnie mówią, że trzeba studiować coś poważnego. Mhm. Masz do wyboru prawo bądź ekonomię, idziesz na Uniwersytet Łódzki na prawo. Tak. Dlaczego Łódź? Bo najbliżej Kalisza? Bo... najbliżej Kalisza, zdawałem jeszcze do Szczecina i do Poznania, tam się nie dostałem, także no, wybór padł na Łódź, bo tam zostałem przyjęty. No jak chłopak, który ma już rozbudzone w sobie aspiracje bycia malarzem, radzi sobie na ciężkich prawniczych studiach? Jaki to był czas dla ciebie, ta Łódź? Jeśli chodzi o edukację, bardzo lekki, ponieważ na prawie, tak naprawdę nauki jest około 3 miesięcy w roku. Oj, oj. Tak mi się, Drogi Wojtku, mówisz teraz coś, co jest absolutnie sprzeczne z takim stereotypowym myśleniem, że prawo to ciężkie studia. Ciężkie bardzo, bo trzeba się dużo uczyć, ale jeżeli jest się zdeterminowanym, żeby zdawać, no to ja potrafiłem jako jeden z nielicznych zamykać sesję w pierwszych podejściach, a uczyłem się naprawdę niedużo na nie swoich wykładach, bo ja nie notowałem na wykładach, tylko rysowałem. Skąd to ma znam? Ja byłem znany z takiego powiedzenia, że studia prawnicze, może to jest bardzo kontrowersyjne, co powiem, ale że studia prawnicze skończyłaby nawet małpa, jakby tylko potrafiła mówić. Bo to jest uczenie się regułek na pamięć. To jest, jak ktoś ma dobrą pamięć i dobrą percepcję i przyswajanie tej wiedzy, jest w stanie skończyć, bo wszystkiego nauczyć. Bo ja jeszcze w tych czasach kończyłem, gdzie tam nie było dyskusji, nie było rozwiązywania case'ów, nie było polemiki. Trzeba było się nauczyć artykułów z kodeksu plus pewnych omówień, interpretacji i to danego profesora, tak. I to wszystko. Nie wymagano myślenia. Wymagano dobrej pamięci. Teraz na pewno te czasy się zmieniły i teraz może być bardzo trudno skończyć te studia. Ale ty złapałeś pewien sposób na to, by sobie radzić i jednocześnie cały czas nie zapominałeś o swojej pasji, bo no, Łódź jest ciekawym miastem. Myślę, że też tam ciągnęło cię w różne miejsca. Uwielbiam to miasto. Ja od momentu, jak po raz pierwszy wysiadłem z pociągu na dworcu Łódź Kaliska, zakochałem się w tym mieście. Wiedziałem, że to może być moje miasto, Chociaż docelowo i tak chciałem mieszkać w Warszawie, ale zachwycała mnie i ta przestrzeń, i te kontrasty, bo z jednej strony łódzki Manhattan, gdzie udało się nam mieszkać, czyli taki troszkę, powiedzmy, troszkę lepsza dzielnica, po drugiej stronie Pomorska, gdzie bardzo strach było iść nocą na przykład. Teraz to oczywiście się zmieniło, bo ja odwiedzam Łódź, nieraz mam tam wystawy. Ale to jest przede wszystkim miasto dla mnie artystów. Tam powstał do dzisiaj ten mural, chyba jest jednym z większych, jak nie największym w Europie muralem na całej kamienicy. On był malowany przez chyba 4 tygodnie. Ja tam siedziałem prawie codziennie i przyglądałem się chłopakom i marzyłem, żeby ktoś dał mi kiedyś szansę coś takiego stworzyć. I zachwyciło mnie to miasto od pierwszego wejrzenia. No ale też miasto obrzydliwych napisów na murach. Wojna, widzę w ŁKS, prawda? Dużo antysemityzmu. Nie zauważałem tego. Ja byłem zachwycony jakoś, albo nie pamiętam, a ja pamiętam właśnie te murale, Łódź Kaliską, co tam się wyprawiało, jak tylko było mnie stać, czyli od poniedziałku do wtorku na piwo w Łodzi Kaliskiej, uwielbiałem tam przesiadywać, bo przepiękni ludzie, bardzo fajne rozmowy. Mieszkałeś w akademiku? Miałeś wtedy inny pomysł na życie? Znaczy, no... Byłem w tej komfortowej sytuacji, że moich rodziców było stać, żeby zawsze wynajmować mieszkania jakieś. Nawet na stacji bardzo krótko mieszkałem przez początkowy okres. Raczej to były samodzielne mieszkania. No zawsze spałem w pracowni, tak? Bo to były 2 pokoje. Ktoś mieszkał w jednym, ja mieszkałem i spałem w mojej przestrzeni pracownia. Zawsze miała ściany pomalowane, do dzisiaj znajduję jakieś odbitki polaroidowe, gdzie przypominam sobie, jak wyglądały na przykład ściany, w 4 chyba miejscach mieszkałem w Łodzi, w ściany w danym mieszkaniu. Ale proporcje są cały czas, że to jest takie hobby, taka pasja młodego prawnika, bo powoli, krok po kroku zbliżasz się do magisterki, czyli będziesz za chwilę już magistrem prawa, ale cały czas mówisz pracownia, obrazy, ale jeszcze ich nie sprzedajesz, jeszcze nie da się z tego żyć. Absolutnie nie. To ja nawet miałem problem ze sprzedawaniem pierwszych obrazów, bo ja twierdziłem do pewnego momentu, że dzieci się nie sprzedaje. I dopóki a każdy obraz to było, moje dziecko. Dokładnie. Dopóki mnie było stać na to, żeby nie sprzedawać obrazów, ja tego nie robiłem. Ja miałem całą pracownię zastawioną pod obraziami, większymi, mniejszymi. Jak już się nie mieściło, ja zwijałem, ściągałem z krosna płótno i zwijałem w rulony. No, uważałem, że prędzej rozdawałem obrazy, niż sprzedawałem. No, to był dla mnie taki punkt honoru, żeby nie sprzedawać swoich dzieci. Ładnie, ładnie powiedziane. A propos dzieci, jesteś dziś ojcem 2 bliźniaków. Tak. Jak doszło do spotkania z Anną? Bo to piękna historia i to kobieta twojego życia. Anię spotkałem na przejściu. Dla pieszych? Tak, na przejściu dla pieszych rogu Górnośląskiej i Fabrycznej w Kaliszu. Była dziewczyną mojego przyjaciela, Bartka. I tak się jakoś poznaliśmy. I przez, nie wiem, 4-5 lat byliśmy tylko na cześć, rozmawialiśmy sporadycznie, ale wtedy pamiętam, że pierwszy raz ją zobaczyłem i później przypadkowo też w Kaliszu na jakiejś imprezie na urodzinach mojego kolegi, bo nasze towarzystwa jakoś tam się przenikały i poznaliśmy się i spędziliśmy razem ze sobą wakacje. Ja wtedy byłem na 3 roku studiów, na 4 szedłem, Ania jest o rok starsza, czyli kończyła już studia. Ja już częściej bywałem w Warszawie niż w Łodzi, bo 2 dni na wykładach bywałem w Łodzi, resztę tygodnia spędziałem w Warszawie. Czyli między Łodzią a Warszawą masz cudowną Anię, masz swoją pasję, malujesz, no ale trzeba podjąć decyzję, co po zakończeniu studiów. No już wiedziałem, że chcę przeprowadzić się do Warszawy. Bo to było zawsze moim marzeniem i odkąd pamiętam, jak oglądałem pierwsze filmy deskorolkowe z muzyką hip-hopową i oni jeździli po ulicach Warszawy, chciałem kiedyś się przejechać na deskorolce i posłuchać sobie hip-hopu po ulicach Warszawy. Fajna wizja. Tak, i co jeżdżę, bo często jeżdżę wieczorami do pracowni na deskorolce, cały czas przypominam sobie, że to spełniłem jedno ze swoich marzeń, bo marzenia należy mieć, ale należy je również realizować, bo niektórzy marzą o jakichś rzeczach, które są dla nich abstrakcyjne i wiadomo, że tego nie spełnią. Ja mam marzenia takie, że marzenia u mnie przeistaczają się w plany raczej, a plany należy realizować i moje marzenia w tą stronę zawsze ewoluują. Czyli wiem, że chcę mieszkać w Warszawie, tylko jak przekonać moich rodziców do tego, że ja nie przejmę kancelarii po studiach, tylko wyprowadzam się do Warszawy. No tak, no bo przecież tata i mama mają swoją wizję. Tak. Wojtek robi, kończy prawo, przychodzi do nas i kontynuuje nasze dzieło. Tak, tym bardziej, że moja siostra w tym czasie studiuje na Akademii wtedy Medycznej protetykę i ma być protetykiem. Czyli ja jestem jedyny, który może przejąć biznes, to, co budowali przez 20 lat. I co, dochodzi do ważnej rozmowy? No jeszcze nie. Jeszcze nie, bo przeprowadzam się do Warszawy, zdaję magistra i rozpoczynam szukanie pracy w Warszawie, twierdząc, że jak zdobędę, jak poradzę, to tak jak z Nowym Jorkiem, jak poradzisz sobie w Nowym Jorku, poradzisz sobie wszędzie na świecie, tak jak poradzisz sobie w Warszawie, poradzisz sobie w każdym miejscu w Polsce. I fajne doświadczenie. I szukam pracy, tylko że to trochę się przedłuża, bo rok szukam tej pracy. Częściej chodzę po ulicach. Wtedy miałem taki okres, że bardzo lubiłem rozmawiać z ludźmi wykluczonymi. Ja bardzo dużo czasu spędzałem z bezdomnymi, z jakimiś takimi osobami, które nie poradziły sobie w życiu. Tu w Warszawie. Żeby nauczyć się czegoś, jakiegoś doświadczenia, bo to są ludzie o bardzo silnych emocjach, o osobowości może troszkę poranionej, ale bardzo lubiłem, teraz już rzadziej to robię, spędzać właśnie z takimi ludźmi czas i chodzę po Warszawie i cały czas się zastanawiam, co ja tak naprawdę chcę robić w życiu. Oczywiście chodzę na rozmowy rekrutacyjne. Utrzymuje mnie Ania, bo życie w Warszawie nie jest najtańsze, dostaję też jakieś środki od rodziców. I w pewnym momencie dostaję się do pracy. To była pierwsza i ostatnia, ja to się śmieję, uczciwa moja praca w Centrum Doradztwa Biznesowego, gdzie muszę codziennie zakładać garnitur, mam spinki, jestem poważnym człowiekiem. Nikt nie wie, prawie, nie wiem, dwie osoby wiedziały, że ja maluję. Żaden z moich klientów nie wie, później nieraz ich spotykam, to są zaskoczeni, bo oni śledzą mój rozwój, czytają na przykład w Forbesie o moich wynikach i nie wiedzą, że to jest ten sam Wojciech Brewka, który prowadził im bardzo odpowiedzialne i duże projekty, bo my zajmowaliśmy się w centrum dosyć dużymi projektami. Centrum doradztwa zakładało duże takie spółki giełdowe już nawet. No tak. To są rozmowy na takim szczeblu dosyć poważnym z prezesami. Ja musiałem cały czas, to był używanie innego języka, inna gestykulacja niż teraz. Ja śmieję się, teraz ja nie przeczytam umowy nawet. Ja daję ją prawnikowi albo mam kolegów, którzy to czytają, prawników. Ja już nie potrafię. Ja tak wyparłem tamto, co się wtedy działo, chociaż nie było mi źle, bo ja byłem w stanie się przystosować. Miałem dwie osobowości. Jedną Wojciech Brewka, później już kierownik działu całego i drugą Wojciech Brewka, który zrzuca garnitur, zamyka się w pracowni i maluję do rana, często już po urodzeniu chłopaków w ogóle nie spałem praktycznie w weekend, bo oni się budzili. Ja malowałem do 5, chciałem się położyć, a tutaj chłopaki już się obudzili. No i spałem na przykład tylko z niedzieli na poniedziałek, żeby jakoś żyć w pracy. To było bardzo fajnie, bo dzieci bardzo napędzają, ale z perspektywy czasu bardzo wycieńczający dla organizmu okres, bo to potrwało tak pół roku i weekend w weekend, bo ja już pierwsze obrazy na aukcjach sprzedawałem w 2013. Jakoś to fajnie zaczęło iść i ja musiałem sprawdzić, czy jestem w stanie utrzymać za to rodzinę, ponieważ byłem ekonomistą, jestem. Stworzyłem sobie Excela. Próbowałem znaleźć ten punkt przegięcia, w którym momencie już będę w stanie tego utrzymać. Tym bardziej, że urodziły się dzieci. Nie podejmuje się takich decyzji, jak się urodzą dzieci. Podejmuje się decyzje gdzie można więcej pieniędzy zarabiać, a nie gdzie rzuca się wszystko i mówi jakoś to będzie. To prawda, ale czy ten kierat korporacyjny i to Centrum Doradztwa Finansowego było dla ciebie miejscem bardzo dobrych zarobków? Szybko wszedłeś na taki poziom kilkunastu tysięcy albo więcej? Tak. Wtedy właśnie mogliśmy sobie pozwolić na kupno dwóch mieszkań na kredyt, samochód, wszystko. To był tak spełnienie, można powiedzieć, amerykańskiego snu, no warszawskiego snu, gdzie chłopak z prowincji przyjeżdża do Warszawy, nie wie co robić, rozmawia z ludźmi wykluczonymi, a rok później zarabia, dwa lata później zarabia naprawdę dobre pieniądze, spotyka się z jednymi z bogatszych ludzi tutaj w Warszawie i w Polsce, pomaga im w budowaniu jakichś struktur finansowych. I to jest dla mnie nie do pomyślenia. Ja nieraz zastanawiam się, ja żyję sobie w swojej głowie, a ja mam wrażenie, że życie jakoś ma na mnie swój plan i ono toczy się gdzieś za moimi plecami i ja nieraz tylko sprawdzam, czy w dobrym miejscu się znajduję. To jest w ogóle taka troszkę historia typu Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Ty żyjesz podwójnym życiem. Żyłem, teraz... No teraz za chwilę o tym opowiesz, ale wtedy to było w sumie kilka lat ładnych. Tak. Ile tak. czasu pracowałeś w tym centrum? 6 lat. 6 lat. I przez te 6 lat w ciągu dnia krawat, spinki, garnitur, inny język, a wieczór to jest Ania, to są twoi chłopcy, no, i to jest malarstwo. Moi pojawili się w ostatnim półroczu mojej pobytu. Czyli to była końcówka. Tak, w CDB. Oni byli jakby katalizatorem tych zmian. A wcześniej jest noc, która należy do twórczości. Tak. I weekendy. I weekendy. No zobaczymy. Przychodzi w pewnym momencie czas, że trzeba będzie to uporządkować i o tym za chwilę nam opowiesz. Druga piosenka to znowu taki klimat ciekawy. Marek Dyjak i zespół Molesta. Tak. Uwielbiam Molestę, uwielbiam Marka Dyjaka. Jak zobaczyłem, jak fajnie wystąpili na koncercie, to zakochałem się. Dla mnie, ja nie znam się na muzyce, ale dla mnie dobry utwór to jest taki, po którym mam dreszcze i mi włosy stają na rękach. No zobaczymy, jak będzie teraz. Złota ryba. Słone łzy, pierdolę ten syf. Mam własny prąd, walczę o lepsze jutro, trzymam się jasnych stron. Żyję dla chwil, które dodają blasku. Dobra książka, joint, moja ławka w parku. Dopóki nie wpadł tu ten ziomek, było pięknie. Zerwał ze mnie uśmiech gadką na wstępie. Kto co ćpał wczoraj, kto dostał mordę. Żyja dziewczyna jest kurwą, jak dźwignął portfel. Życie jest chujnią, ten to konfident. Nie ma szczytu, nie chcę tak świata widzieć. Też błądzę w ciemności, ale koniec końców, urodziłem się, żeby chodzić o słońcu. Chłodzi! Tak, tak! Yo. Dla nich są ważne tylko hajs, opliki, molesta niższych hip-hopu prymityw. Skandal, pamiętasz, kto cię wychował? Działamy na nich jak terapia szokowa. Od razu niszczą zamiast dobudować. Trudno jest nawet je sklasyfikować. Szukają treści, ale jej nie ma. A cena wiedzy to za wysoka cena. Tylko złudzenia i tanie entuzjazm. Dziś w Godzinie Prawdy Wojciech Brewka, malarz, artysta, człowiek, który prowadzi stowarzyszenie wspierające innych młodych artystów, pomaga dzieciakom, tworzy murale, ale opowiada Państwu swoją historię, dość fascynującą historię przemiany, bo przez 6 lat pracował jako doradca w Centrum Doradztwa Finansowego, zarabiał dobre pieniądze, ale w 2013 roku rodzą się Twoje dwa cudowne chłopaki? Tak, wymarzone. Wymarzone bliźniaki dzieci, za nią. Ja zawsze chciałem mieć dzieci. Namawiałem Anię przez 8 lat na posiadanie potomstwa, bo Ania, mimo tego, że jest filologiem języka angielskiego, pracowała w przedszkolu anglojęzycznym i trochę chyba miała dużo dzieci. Ale decyzja jest, dzieci przychodzą na świat i oto jest Sylwester 2014 roku. Wchodzisz w 2014 rok i tutaj mocne postanowienie. Tak, dzieci śpią, Ania też wykończona śpi, bo maluchy w pierwszym półroczu swojego istnienia dosyć dawały nam w kość, bo trzeba było je często, no tak jak małe dzieci, wiadomo. Tak, no to jest praca na pełen etat. I pamiętam, że po tych fajerwerkach, gdzie oni się obudzili, stanąłem i postanowiłem coś zmienić w swoim życiu, bo nie chciałem obudzić się kiedyś w wieku, nie wiem, 50-60 lat i powiedzieć, że zmarnowałem swoje życie, że nie zrobiłem nic, żeby zrealizować to moje marzenie, które jest moim życiem, no bo ja trochę byłem artystą zawsze, tylko utrzymywałem się z innych rzeczy. Ja mówię, nie mówię, że nie odpowiadał mi zawód prawnika, tylko to nie było to, co ja kochałem. Mogłem to lubić, mogłem być w tym dobry, ale tego nie kochałem. I postanowiłem, że w roku 2014 skończę z życiem korporacyjnym i postanowię się utrzymywać, spróbować się utrzymywać z życia artysty. Wiedziałem, że zawsze mogę wrócić do korporacji, bo no, rozstałem się w przyjaznej atmosferze. Nikt nie mógł uwierzyć, co ja wymyśliłem sobie na życie, gdzie to była decyzja irracjonalna. Ponieważ no, jak rodzi się nowe życie, to robi się wszystko, żeby zapewnić mu przyszłość, a nie podejmuje się decyzje, które tej przyszłości prawdopodobnie nie zapewnią. No jednak ja postanowiłem spróbować. Brak instynktu samozachowawczego może to, że lubię niebezpieczeństwo, może to, że wiem, że marzenia należy realizować i należy spróbować. Porozmawiałem z Anią. Ania super, jest super wyrozumiałą osobą. Mówi, no spróbujmy. Tak? Twoja decyzja, no zawsze jest jakiś odwrót. I już w kwietniu nie pracowałem. Rzuciłeś korporację, tak. Wziąłeś ostatnią pensję, z dnia na dzień, jakąś odprawę. Tak. Nie, odprawy nie było, tak, no bo ja byłem wynagradzany głównie za sukcesy. I tak się rozstałem po przyjacielsku, obiecałem, że zarząd spółki zaproszę na moją wystawę i pierwszą taką dużą, bo miałem wcześniej jakieś mniejsze, ale dużą wystawę, na którą zaprosiłem właśnie częściowo byłych klientów, częściowo nowych. Już w październiku 2014 roku zorganizowałem pierwszą swoją dużą wystawę Portrety zwierząt. Sportretowałem 16 zwierząt po swojemu. Ha! No i dzisiaj z perspektywy 2018 roku można powiedzieć o sukcesie artystycznym, prawda? Bo jesteś współwłaścicielem galerii. Tak. Założyłeś stowarzyszenie, twoje obrazy są chętnie kupowane. Ty z tego żyjesz dzisiaj, Wojtek. Tak, żyję, utrzymuję galerię, ponieważ no, galeria też nie jest przedsięwzięciem komercyjnym i to jest raczej skarbonka niż coś, na czym się zarabia. Fajnie, jak sprzedajemy młodych artystów, ale ta sprzedaż jeszcze nie jest na takim poziomie, żeby to przedsięwzięcie samo się utrzymywało. Na twoje obrazy ile rocznie jesteś w stanie sprzedać? No, ostatnio musiałem zapłacić podatek i prawie zapału serca dostałem, ale ja to widzę, ja nie mam tych środków. Ja to widzę przy rocznym rozliczeniu, gdy mama do mnie dzwoni i mówi: Wojtek, usiądź. To ja już wiem, że muszę na ten podatek uzbierać i mam na to 2 tygodnie przeważnie. A kancelaria w Kaliszu cały czas działa? Tak. No, to zawsze masz i wsparcie. Moja siostra jest jej dyrektorem, która skończyła protetykę i musiała przebranżowić się tak, żeby przejąć właśnie, za co jestem jej strasznie wdzięczny, przejąć to dziedzictwo. A to ładne, że siostra weszła w twoje niejako przygotowane ciepłe miejsce. Wojtku, piękna historia, naprawdę inspirująca. Jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany tą galerią, to nadarza się piękna okazja, ponieważ już w przyszłym tygodniu organizujesz rodzaj festiwalu. Powiedz, tak. Co to jest Festiwal Przenikania? Festiwal Przenikania jest warszawską inicjatywą właśnie Galerii Oficyna Propagandy Sztuki i Dziedzińca Kulturalnego Jerozolimskie 107, organizowanym 19 i 20 maja, gdzie odbędzie się wystawa zbiorowa, odbędą się koncerty, odbędzie się malowanie na żywo przy muzyce improwizowanej przez Marcina Steczkowskiego. Będziemy starali się zarówno przybliżyć sztukę odbiorcy, jak i wciągnąć odbiorcę w tworzenie tej sztuki, żeby każdy, kto przyjdzie, mógł coś sobie pomalować, stworzyć z nami wspólnie, ale też poobcować ze sztuką tworzoną przez profesjonalistów, nazwijmy to tak. Festiwal 19-20 maja to jest Noc Muzeów. Tak. Czyli tutaj Warszawa będzie rzeczywiście długie godziny nocne, tak, tętniła życiem. Warto może wtedy zajrzeć na Aleje Jerozolimskie. Tak, to jest druga edycja. Pierwsza odniosła dość duży sukces, było bardzo dużo odwiedzających. Po festiwalu podszedł do mnie ochroniarz i powiedział, że miał dreszcze i łzy w oczach, jak my przy muzyce improwizowanej na dużej scenie tworzyliśmy wspólny obraz. Czwórka artystów tworzyła wspólny obraz przy muzyce improwizowanej i opowiadaliśmy historię, którą słyszymy, a muzycy grali to, co widzą. Bardzo fajna sprawa. Pierwszy raz doświadczyłem takiego odbioru tego, co stworzymy. Tym bardziej, że projekt był na tyle ciekawy, bo postanowiłem zaprosić do współpracy profesora ASP, doktora ASP, studenta ASP i ja wariat, żeby to wszystko się przenikało, bo nigdy nie wyobrażałem sobie, że mogę pomalować popłótnie profesora ani po doktora. Wszyscy tworzący malowali po swoich płótnach. To się przenikało. Były 4 moduły połączone ze sobą, które stworzyły jedną spójną historię. I ładnie to wyszło? Efekt był zadowalający? Ciekawy. Tak jak ciekawie opowiedziałeś nam o swojej historii. Wojciech Brewka był dziś gościem Godziny Prawdy. Zapraszam państwa na Festiwal Przenikania już za tydzień, a ja mogę tylko życzyć ci powodzenia, oby twoje obrazy trafiały do najsłynniejszych galerii świata.